Proszę, 2 minuty tylko po godzinie 2:00. Przypomnę, że nocną porą słuchają Państwo programu 3, a tu odprawiamy tradycyjnie trójkowo-osobowy ze Stacji Osobliwości Muzyczne i mam nadzieję, że Państwo dadzą się namówić do tej podróży. Dla stałych słuchaczy to nie nowina, ale ci, którzy słuchają nas przypadkowo, niech wiedzą, że można nawiązać kontakt z wagonem pocztowym. Adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. Zachęcam do tej formy kontaktu i można postać z nami na peronie, który znajduje się na grupie facebookowej Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Trzeba mieć peronówkę starym zwyczajem w związku z tym, że jest to grupa zamknięta. Ale proszę się tym nie zrażać i no właśnie, porywamy Państwa na dzień dobry. Ottawa Jo z Leningradu, ale o ile wiem, teraz dobrze bawią się w Tampere na Łomeksie. Zdjęcia. Dawaj, o, na dobry początek muzyka, która od jakiegoś czasu rodziła się w Rosji. W Leningradzie to dość szczególne miasto na rosyjskiej mapie i no wiadomo, Biczewska swego czasu, ale niewiele więcej tak naprawdę zyskało uznanie u tamtejszych melomanów i muzyka rosyjska pozostawała daleko na, powiedzmy, w liście priorytetów muzycznych, tak to nazwę. Aż tu pojawili się najpierw Railroad, a później grupa przekształciła się w Ottawajo. Wydaje mi się, że porzucenie celtyckich wpływów, instrumentarium i innych drobiazgów to był wymóg tego, że Ottawajo zaczęła odnosić sukcesy międzynarodowe i tutaj wszyscy bardziej byli zainteresowani rosyjską muzyką, a nie celtycką. No i jakiś czas upłynął i płyta, którą w ręce trzymam i z którą się z Państwem dzielę, to płyta, która została w końcu wydana nad Tamizą. W związku z tym wielka uciecha dla wszystkich fanów tej grupy, że doczekała się uznania. No i wiadomość, nie wiem czy dobra, jest taka, że na stronie RCKL-u niedługo ukaże się recenzja z tej płyty. Tak, zaczęliśmy, a teraz, ponieważ zapodział nam się wagon pocztowy, biegniemy do niego i tutaj pierwszy z maili. Sława i szczęść w 138. rocznicę urodzin Pabla Picassa. Biskup Nikifor spod Pieklisk śle gorące serdeczności dla pani, szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Heliny Leszczyńskiej, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie staśmy pana półredaktora, także dla wszystkich, którzy trwają na nasłuchu i sieją ferment na niebieskiej ossogrupie, czyli po prostu stoją na naszym peronie. A pan Franciszek z Katowic, drugi, napisał: liczę na łagodne wydanie audycji, może jakiś akordeon. Mamy niemal lato tej jesieni. Z pozdrowieniami dla pani realizator, czyli pani Haliny, pana redaktora w dniu kundelka i światowym dniu makaronu. Jak to się kiedyś mówiło, zasyła Franciszek z Katowic, którego prośbę będziemy mieli głęboko na sercu, aczkolwiek pierwszy wybór go nie uszczęśliwi. Hermodr w zeszłym tygodniu, szwedzki jednoosobowy zespół, przypomnieliśmy i ponieważ spotkał się z dużym aplauzem, pomyślałem sobie, czemu nie? zimne ręce, głodne oczy. A za nią przyszedł wielki czarny pan. A za nią przyszedł wielki czarny pan. Czego chcesz, czego ci potrzeba? Wszystko dam, ale ona nie mówi nic. A za nią stoi wielki czarny pan. A za nią stoi wielki czarny pan. Może na bis zaśpiewa jeszcze jedną piosenkę po polsku. Ta pani, stała słuchaczka z Karolina. Karolina, przepraszam. Sugeruje. Z dużą dozą pewności mogę powiedzieć, że tak się stanie, aczkolwiek nie ze skutkiem natychmiastowym. Ugla. Płyta Linienie. I gdyby ktoś nie wiedział, co to linienie, jest adnotacja po łacińsku excisis, czyli proces zrzucania zewnętrznej warstwy ochronnej, może przybierać postać powolnej transformacji lub gwałtownego przeobrażenia. Uwalnia drzemiący wewnątrz potencjał wzrostu. Zwiastun nadchodzących zmian i rozwoju. To druga płyta tej formacji Ugli, równie dobra jak ta pierwsza, z tym, że teraz zwrócili się właśnie ku polskiemu językowi i z kilku na płycie zamieszczonych miniaturek większość po polsku właśnie. Tak mi się wydaje, że niczego nie pomyliłem, bo mam dwie płyty z bardzo podobnymi okładkami i jeśli chodzi o drugą płytę, to Ugnu. I te utwory po angielsku to właśnie tutaj. No dobrze, późna pora, pomyliło mi się wszystko. Mam nadzieję, że Państwo słuchają radia z dużą dozą rezerwy i nie wierzą wszystko, co półredaktor mówi. Tymczasem jeszcze Konrad pisze, pozdrawiam z trasy Paryż-Berlin, gdzieś na wysokości Dortmundu. Kawa zaparzona, po fantastycznej audycji pana Bugalskiego pozostaje tylko być wzruszonym i w tym wzruszeniu pozostać z składem. Konrad z Leszna. No właśnie, Elixir, muzyka belgijska i przypomnę, że w przyszłym roku Festiwal Smaku w Lublinie będzie poświęcony belgijskiej kuchni właśnie, a do przysmaków będzie dołączona belgijska muzyka i to nie byle jaka, bo w Belgii miłośnicy osobliwości wiedzą, że funkcjonuje coś, co nazywa się Home Records i jest w zasadzie historią samą w sobie. To projekt muzyczny, który łączy idiom belgijski. Co to takiego? Gdyby Państwo spytali, rozkładam ręce bezradnie i mówię, nie wiem. I muzykę, która pojawiła się tam niedawno, czyli arabską i bałkańską, przywiezioną przez różnych artystów, którzy wybrali sobie Brukselę i tamtejsze okolice za miejsce pobytu. Otóż Home Records co roku z mniejszym lub większym skutkiem robi Home Festival i na Festiwal Smaku w Lublinie cały ten festiwal prawdopodobnie zjedzie. Więc jeżeli ktoś nie ma jeszcze dojrzałych planów na rok przyszły, na wrzesień, chyba na wrzesień, to proszę sobie w kajeciku zapisać Festiwal Smaków. I najeść się można i posłuchać. Nie byle czego. Elixir. U nas właśnie z Home Records. Trzy pierwsze miniatury. I nie będę ich rozdzielał zbytnio gawędzeniem, dlatego że mają swój delikatny urok i klimat. faire la douceur d'une longue plaine en fleurs. Le thym et le romarin redeviendront mon parfum. Nos tourments et nos chagrins s'en iront par leur chemin dans un pays lointain. I to eliksir, który zapowiada moc wrażeń w Lublinie na Festiwalu Smaku. Nie wiem, czy akurat eliksir przyjedzie, ale jak to mawiała kiedyś moja sąsiadka, coś w podobie na pewno. Tymczasem stary słuchacz z Lublina, obecnie skądinąd, pisze, wróciwszy z 10-godzinnej zmiany w fabryce magicznych niemieckich kofrów dla tirów, zasiadam z lokalnym browarem w ręku do radyjka w telefonie, by posłuchać trójkowego sobowego. Pozdrowienia dla wszystkich osobliwych słuchaczy, dla pani Haliny i dla pana redaktora. Zdrowia. Paweł Jachu. Tak napisał do nas. A tymczasem pan Adam. Tradycyjnie tańczymy przy osobliwej musie i poprosimy o więcej czadu, może heavy metal. Pozdrawiamy panią realizator i pana redaktora. Adam z małżonką. PS. W osobowym brakuje mi azjatyckiego kącika. Ach, i znowu zapomniałem o Azjatach. Będzie troszkę mocniej, ale teraz będzie on. Dawno, dawno przed wiekami to królową polskich rzek była nasza rzeka Mrowna, w Gdańsku swój kończyła bieg. A do Mrowny to wpadały Wisła, Narew oraz Bug. Piękne grody nad nią stały, a żył tam słowiański lud. Nad brzegami rzeki Mrowny stary rybak w chatce żył. Mieszkał z żoną i córkami, dobry człowiek z niego był. Wczesnym rankiem rzucał sieci i na wędkę łowił też. Łowił rybki dla swych dzieci, żeby dzieci mogły zjeść. Co nie zjedli, to sprzedawał. Żono moja, koszyk weź. Sprzedaj żoną trochę rybków, wieczór chlebek będziem jeść. Aż pewnego dnia szarego, dniem niezwykłym stał się dzień, kiedy rybak w wodach Mrowny ujrzał złotej rybki cień. Mój rybaku, dobry człeku, proszę schowaj sieci swe. Spełnię każde twe życzenie, ty w spokoju zostaw mnie. Rybak rybki nie posłuchał, przeklął brzydko, o cholera. Będę teraz człek bogaty, sprzedam cię u lubilera. Zaszumiało i zagrzmiało, Mrowna ta największa z rzek. Stała się malutką rzeczką, co w Grodzisku kończy bieg. Dawno, dawno przed wiekami to królową polskich rzek była nasza rzeka mrowna, w Gdańsku swój kończyła bieg. Antoni przypomniał nam o nieznanych faktach z naszej historii, ale można powiedzieć, tak było. Powróci za tydzień, a tymczasem patrzę w naszym wagonie pocztowym pustki, ale pan Paweł Złosic. Pozdrawiam serdecznie wszystkich w studio, jak i na twarzaku i przed radiem. Audycja jak zwykle zapowiada się ciekawie. Pozdrawiam ze wschodniej Rubieży. No i teraz do tańczenia. I żeby troszkę państwa obudzić, stara, dobra Sepultura. Na przebudzenie Sepultura ze składanki całkiem zacna płyta, bo i Motorhead, i Saxon, i Sodom, Mundspyl. Jeżeli zaczniemy przesypiać, to proszę prosić o tę płytkę. A tymczasem Albercik, i to nie sam, Hartyga. czterech dżentelmenów, którzy poprosili go, zaprosili do współpracy. Kiedyś już prezentowaliśmy, ale ponieważ Albercik obija się ostatnio i nie rozpieszcza nas nowymi nagraniami, to doceniamy te starsze. Yeah.